4.6 l'acompanya. Ràdio Cornellà. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde 104.6 de FM de Radio Cornellà. Así que, señoras y señores, bienvenidos a este programa, o programa Siempre en Galicia. Un programa que vamos a tratar de que sea o más ameno posible y agarimoso, sobre todo agarimoso, axeitado para todos vos, aquí desde estas ondas do 104.6 da FM de Radio Cornellà, de donde emitimos en directo, en riguroso directo. Así que xa saben, temos tamén pois un correo electrónico que é sempreengalicia@gmail.com. Tamén temos un blog que é sempreengalicia.blogspot.com e tamén pois nos poden atopar no Facebook que é Sempre en Galicia, onde nos poden seguir, onde nos poden escoitar. E tamén temos uns teléfonos que son o 993-377-8055 e o 93-377-5355. Hoxe temos que disculpar, pois, os compañeiros Laura e máis a Xulio Couchil, que non poden estar aquí, pois, por diversas cuestións, non poden estar hoxe aquí en directo connosco. Quen compoñen hoxe po este elenco, pois nada máis e nada menos que Marc Fortalá nas vías de son. Moi boas tardes, Marc. E aquí quen lles fala, pois, Armando Fernández, que intentaremos levar isto adiante. E bueno, dito todo isto, tamén felicitar a hoxe, temos que felicitaros que hoxe día 13. Hoxe é un día moi especial para a historia, dixéramos, municipal española, donde se vistiron pois os alcaldes, os novos alcaldes e os que renovan novo traxe. Pero sobre todo hoxe é o día de San Antón de Padua, así que Felicidades a todos os Antonios e as Antonias. Felicidades a todos eles. Así que, amigas e amigos, como Marc xa nos ten música preparada aí, vamos a encetar este programa con música. Pois esta é unha peza de Cristina Pato, desa gran gaiteira, música, músico, profesora, como é Cristina Pato. Así que, con Cristina Pato. Meu cabaliño, cabalo, meu cabaliño, Bueno, pues aquí seguimos, aquí no 104.6 de FM, aquí de Radio Cornellá, no programa siempre en Galicia, donde pues intentamos pues que este programa sea más ameno posible, siempre pues con a nosa cultura, mostrándonos o que é a nosa cultura, as nosas tradicións. E sempre, pois, temos sempre, case sempre, ou sempre temos a persoas ao redor da cultura, ao outro lado do fío telefónico, case sempre, pois, os temos aí, en moitos dos casos. Así que xa saben, este programa que se fai, pois, cada sábado de 6 a 8, pois intentaremos que esas dúas oriñas, como digo, que sexan o máis feiticeiras, o máis agarimosas posibles. Entre tertulia e tertulia, pois poñemos tamén, como non, música. E así que, dentro dun anaquiño, pois conectaremos con Galicia para que nos falen, pois, desas cousas de... cousas que acontecen, e máis agora nestos días, hoxe que un día, como dicía nun comenzo, pois neses, en todos os concellos españoles, pois se compuñeron as diferentes corporacións municipais. Por iso digo que hoxe tamén é un día, pois quizáis un pouco grande para a historia española, porque foi un movimento, entran moitos grupos que ninguén fai un ano que ninguén contaba de que foran a entrar, e entran novas forzas políticas, que é bon, que, como se suele dicir, que entre o aire e que entre a saia, que, en fin, que se remova un pouquiño. Así que nesta nova andaina esperemos que as cousas pois vayan ben por o seu camiño, que sigan ese camiño como deben seguir, sobre todo que traballen pois por aquilo que prometeron, por aquilo que un día dixeron que é pois por o ben do pobo. E entón pois estaremos aí con eles. E eles connosco, que sobre todo son os que teñen que traballar arreo pois para o pobo. Bueno, pois me parece que xa temos ao outro lado a primeira comunicación do fío telefónico. Nos vamos ir pois ás terras de... Nos vamos ir ás terras de Ourense. Ali que o noso amigo Xosé Lamela pois nos está agardando. Boas tardes, Xosé. Boas tardes. Sí. Hola, boas tardes, Xosé. Boas tardes, eu escoitote, pero hai ruidos por aí que sí. Interpón, non? É Mar que está facendo, malabarismo. Son... Está experimentando aí. son as meigas. Sí, se son as meigas, van daqui para aí, sabe? Exactamente. Dice, eu non creo nas meigas, pero a ver nas ainas. É tantas, sí. Sí, tanto que hai. Sí. Pois moi ben. Sí. Pois xa sabes que aquí estamos con frío, auténticamente frío, directamente frío, non? E eso, pois, para min é un cargo adicional, porque como pasei a semana pasada aí, bueno, claro. Tres días que regresei, ainda fai tres días, pois estaba sufrindo os calores, esas tempestades, esas tormentas, como se dice, esos calores tan... asfixiantes, non? Sí, sí. que se vía por ali, sí. Pero vamos. O calor aquí o que máis mata, pois xa non é solamente o calor en sí, senón que é a humedade que hai. A humedade, a sensación sí. Térmica, non? Esa sensación de temperatura tan elevada, non? Sí. Pois, isto tócanos aos galegos, pois poder vir no Brau Paque para Galicia, que temos ese privilexio de poder disfrutar aquí unhas temperaturas máis suaves. Sí, desde logo. Claro, bueno, pois sí. Temos xa o outro lado tamén por aí cerqui, por preto a ti, pois temos o seguinte convidado, que é o señor Rafael Rodríguez Villarino. Exacto. Estamos falando dun alcalde que leva ahora xa inicia a terceira legislatura. ¿No? E eu creo que é un privilexio e unha suerte pa Moeiro, que é o concello onde el é alcalde desde o 2007. pois de que teña unha persoa é unha suerte, non? Porque ás veces a veces ter un alcalde que coincida que tiña as condicións que ten el é moi difícil, pero creo. Sí. Se des persoases Armando, te digo de que son dos que teñen un futuro que vai moito máis alá de ser un alcalde dun gobierno local, aunque isto tamén é un vicio, non? Eu creo que as persoas que ten un apego ao ámbito local, ao ámbito municipal, pois costa lle deixar, pero eu creo que dos aspirantes a ser moito máis na política nacional. Hombre, eu espero que, pois, o mellor siga esta legislatura, pero o mellor para a próxima, pois, ocupa outro cargo noutro punto da administración. Bueno, isto tamén depende dele e depende das circunstancias, non? Pero unha persona que ten todas as preparacións, non? Para poder estar aí, isto é un psicólogo, que ademais, este profesor, non? Da UNED, de profesor asociado da Universidade de Vigo, e alcalde de Idamoiro, pero sobre todo, como decía un día Méndez Ferrín, preguntaban, dice, ¿quién es ese alcalde? Dice, no, para mí o que é unha persona que escribe libros, o sea, que escribe moi ben, non? E eso tamén a Rafael, pues, está dentro de ese xente privilegiada, non? Que tenga o seu número de publicacións en intelectual consumada, non? Además, dentro do seu campo é perfecto, non? Neses tratados tan aleccionadores como poden ser os problemas da bebida ou adición a compra ou consumismo. Pero iso que nos ten que falar é ele, porque nós aquí pues entonces, somos os admiradores. Entonces vamos darlle boas tardes. Boas tardes, señor Rafael. Hola, moi boas tardes. Boa tarde. Hola, boas tardes. Rafael, que estamos aquí moi cerca, pero xa sabes, temos que botar mal da tecnoloxía para poder comunicarnos, que a veces vémonos menos aquí que cuando estamos na distancia, en Barcelona ou por aí, non? Sí, pero bueno, xa non hai distancia, eso acabouse, non? Ahora sí, a proximidade dan os medios de comunicación. Como digo eu, cando falando, por exemplo, da distancia que hai de aquí a Galicia, digo, solamente hai unha hora e media. Sí, bueno, depende como que ferramenta utilices para transportarte, non? Exactamente, sí. Falando de transportes, como está a moído de transportes? Pois, francamente, mal, moi mal. Ah, eso estaba a dicir unha primeira. Sí, estamos. Realmente somos un concello metropolitano que sin embargo, temos as mesmas estradas que habería fai 50 anos, non? É decir, eso son todas estradas titularidade da Deputación Municipal, que, como ben sabe todo o mundo, pois non é precisamente unha administración que faga prosperar esta provincia, non? Claro. Aquí, o que fai prosperar a máis os concellos que hai alrededor da capital, pois son precisamente os medios de comunicación, xa non os tecnolóxicos, senón os terrestres. Os medios de transporte. Sí. Pero eso sería un dos problemas, digamos, que a Moeiro máis agobia, non? Sí, porque vamos a ver, este concello, como todos os da área que circunda a cidade, somos concellos que desde o ano 1994 estamos á espera do transporte metropolitano, que é outra das eivas que nos atopamos neste entorno. Eso, pois, aparte de ser a eterna promesa incumplida, pois é unha realidade que, se fora o caso, precisaría dunhas estradas que non son as que temos precisamente, onde teria que apartarse os coches para que pasasen os autobuses, por exemplo. Claro. En cambio, digamos, como este é un tema que igual é máis recurrente, non? Ten outras potencialidades a Moeiro, non? Cuáles serían esas potencialidades de ida a Moeiro? Vamos a ver, máis alá do clásico, non? Que sempre se fala de que se uns concellos pois teñen un determinado patrimonio ou se teñen un determinado entorno natural, que o teñen moitos, como tamén o ten a Moeiro, non? Pois eu entendo que a Moeiro, con todas as súas singularidades, que son moitas, que está facendo unha clara aposta por o que é o coñecemento e, sobre todo, por as novas tecnoloxías. Entendo que é unha cuestión que en Amoeiro sucede, pero que de verdade debería ocurrir en todo o país apostar por o coñecemento dunha vez. Nos creamos fai un ano e pico un proxecto que me parece de alto interese, e ademais un proxecto que para moitos resulta moi sorprendente salindo dun concello tan pequeniño, que é o que se chama Polígono Virtual de Galicia, donde nos creamos un primeiro polígono virtual que existe en Europa realmente, donde as empresas poden dispor de tendas virtuais e comercializar os seus produtos a través dun servizo municipal. Uh-huh. Ajá. de eso eu entendo que é apostar por o coñecemento, por novas formas de facer as cousas, e sobre todo entendo que ir na liña do que son os concellos 2.0, que é un nome moi bonito, pero máis alá do marketing, é tamén unha posibilidade e unha potencialidade que os diferencia. Sí, señor. Isto do polígono virtual, ademais, sona moi ben, O sea, a verdade é que proclame a miña ignorancia ao escoitalo non e ao lelo, estou no lendo aquí tamén sobre a pantalla, e me parece algo genial. Pero forma un pouco parte dese componente de sugestión de ideas que tú vas aportando, non? Aí ao concello, non? Sí, bueno, porque nós somos un pouco como un esponxa, é dicir, somos un concello moi receptivo. E cando vemos calquer proposta, pois en principio estudámola, non a desgotamos, sino que a utilizamos, e a partir de aí pois vemos a súa potencialidade. Non só o que estamos facendo con isto é algo tan sinxelo como o seguinte: non repercutir en nada os custes que ten para calquer emprendedor, que pode ser de calquera lugar, non ten que ser nin de Amoeiro. Únicamente os custes que ten, neste caso, os servidores, son os que finalmente paga esa persoa. Entonces, por exemplo, unha tenda virtual que habitualmente, pois, unha con das características semellantes ás que se promoven desde aquí, pois vale aproximadamente 3 ou 4 mil euros, nos damos ya gratuita, porque é unha tenda virtual, unha vez disposta dela, pois pódese, digamos, adaptar a cada configuración de cada idea empresarial, e só repercutimos 10 euros ao mes para manter os servidores. Vamos a ver, eso que fai un concello como este, e ademais, con número de empresas que se van aderindo, pois pode acabar sendo un servizo a coste cero, pois en realidad favorece moitísimo a todas aquelas persoas innovadoras que han levar o seu proxecto adiante, faise desde un concello minúsculo, cando isto calquera outra administración autonómica ou estatal podría facer con moitísima máis facilidade. Claro. No, eso sóname un pouco o tema de viveiro de empresas, non a buscar a optimizar a presencia de empresarios aquí na zona. Non sei se tú por ese lado o ves, non? No, é que é moito máis que eso, por iso cando falamos das comunicacións, non? Calquera empresario de calquera lugar de España pode formar parte do plano virtual. O sea, o Concello non ten límites nese sentido. E a única condición é que aquela persoa que queira difundir os seus produtos e os seus servizos cunha tenda virtual o poda facer aderíndose a este sistema, a esta plataforma. Entonces non temos límite aí, de feito salímonos un pouco do límite tradicional do que é un municipio básico. Sí. O sea, pero reconóceme que é unha gran idea, non? O sea, que estás aportando algo que pode ser, ademais, para aplicar en cualquier concello de Galicia, vendo que é unha idea moi suxestiva, non? Non, é que vamos a ver, nós o que estamos facendo é que tamén estamos demostrando un pouco que a vez que estás nun concello eres unha administración pública, por tanto, unha administración de todos. Nós non distinguimos entre cores políticas, temos concellos asociados, centros comerciais abertos de toda a provincia están asociadas tamén, e forman parte deste entorno, que é un entorno que se nace de Amoeiro, que se dirixe desde aquí, pero desde que son partícipes, todo o mundo quere en calquera lugar do mundo. Claro. Isto é apasionante. E iso está en funcionamento, non? Porque noto sí, que... Dende finais de 2013. O sea que está en pleno folla de ruta, se aposta aí, non? Claro. Porque, claro, de Amoeiro sempre se asocia con aquilo do turismo, a pedra de Trasalva, a cantería, non? Que eu creo que son os produtos tamén estrella aí, non? Bueno, o produto estrella realmente aquí é, por unha parte, a arqueoastronomía, non? A arqueoastronomía que é un patrimonio único tamén en Galicia, é dicir, son lugares de edade de ferro, moitos deles, donde existen alineacións solares que coinciden con distintas estacións do ano, e que están marcadas desde, xa digo, desde a edade do ferro, nada menos, é que en determinadas épocas do ano pois sinalan pois entrada da primavera ou ben entrada do verán, que se poden ver xustamente neses días, é dicir, falando de petroglifos milenarios. Eso sí, é un por unha parte, que, ¿no? Sí, que estamos falando da arte rupestre por aí, non? De sí, estamos de falando de épocas prehistóricas. Sí. Sí, por isto me apasionan estes temas, non? De verdade. Non, e ademais acabase de facer un novo descubrimento de unhas novas pedras de esa época, que casi como todos os descubrimentos son casuais, non? Estamos pendentes de unha validación por parte da Universidade de Vigo, pero, bueno, o que ten o concello en sí é que, digamos que nun espazo de menos de 40 kilómetros cuadrados, 39,9, pois atesoura tanto que este patrimonio ancestral como que despois todo unha serie de igrexas dos románicos, século XII, a maioría delas, eso sí, pasos, e moitas máis cousas. É dicir, digamos que é un lugar que é un cruce de camiños de fai moitísimas, desde moitísimos séculos, e que vai desa maneira aglutinando pois un gran patrimonio. Pero bueno, pero non quería entrar nisso, sino que dicir, eso sí, pero é máis. É dicir, já apostado un concello máis alá do que é o turismo, do que é o de patrocinar a cultura, que son moi importantes, e tamén aposta polo coñecemento, por eso incido un pouco máis nelo, ainda que é máis novo, non é nin moito menos importante. Claro, así, eu supoño que unha das túas propuestas tamén sempre é para poñer sobre a mesa é o tema da formación da xente, non? Claro. Sí, sí, para complementar con todo o posible desenvolvemento que é no é que ao final, ao final o que nos diferencia cando unha persoa quere ir a presentar os seus produtos, os seus servizos a un posible cliente, é a medida en que presenta un maior coñecemento ou un mellor saber facer do que fan outros. Entonces esa é a ventaxa diferencial. Claro. Eu creo que eu supoño que eres un punto, un elemento, un personaxe, vamos, a observar, non? Por todas estas accións. Tú ten en conta que facendo un recorrido desde o principio dos tempos desde que estás na política, non, aí no frente ao concello, a cantidad de iniciativas, de ideas, de propuestas e de persecucións que te sofrido, porque eu, por exemplo, empezaría por aí, non? Eu creo que fuches políticamente unha das persoas máis, digamos, molestas pa política provincial, non? Desde a Diputación, podías que iba fuches atacado desde 2007, non? Con denuncias, aí hubo de todo, non? Bueno, coñecemos un pouco a terra na que estamos, non? Pero convén recordar un pouco, porque aí por Cataluña igual nin se entende estas cousas, non? De que haya todavía este medievalismo aquí instalado, de que non hai forma de retirarlo, non? É o caciquismo, é a expresión máis antiga, máis moderna, que no fondo pois, é unha cadea de favores e de débedas laborais, moitas veces, con contratos pequenos, sí. E a utilización de unha administración provincial, como todo o mundo sabe, non? Neste caso, sí. para poder facer un control político de toda unha provincia, pois eso é un feito, é unha realidade. E cando se remove un pouco todo eso, pois o avispeiro, pois, vese contra a persoa que o pon en solfa, non? Sí, sí. Eu vese, por exemplo, eu creo que a denuncia destas eleccións que fixeches tú foi un ejemplarizante para todo o mundo, para que unha apertura de ollos a todo o mundo, para saber que estamos todavía instalados nunha democracia moi alterada, moi pouco convincente, non? Sí, pero bueno, aí tomamos moita fortuna no sentido de que non só pois, nos decatamos de que estaba ocurrindo, sino encontramos persoas valentes que declararon, prestaron a súa imaxe para difundirse a través dos medios e, por outra parte, a súa testemunha despois nos tribunais. Claro, porque isto pasou no centro de Bellos, non? Sí, unha residencia de ancianas, sí. Sí, despois hai domicilios particulares. En que sea, iban y funcionarios ahí pidiendo voto, ¿no? O voto. Sí. Que a imaxe vimos a todos, ¿no? Nas televisións, sí. Que se lle prestara maior ou menor atención, pois pues é esa, ¿no? Pero viuse claramente que foi un exemplo dos que non é en Amoeiro que está pasando, sino en toda a provincia que me conste. E sobre todo, se digo, eu teño aí que o alcance da mão para poder observarlo tamén, ¿no? Isto é unha lacra que temos aí, un cáncer todavía instalado, que a democracia sempre, nunca celebraremos cando unhas eleccións realmente foran xustas, non? De xusticia, non? Pero estamos nun país que ten unha democracia postiza, vamos ver. Está chegando o momento de decilo, non? Pero non só aquí, sino a moitas máis cousas. Cando falamos de memoria histórica, cando falamos de esa época de que se pillou esa transición tan exemplar, foi moi certo que as persoas que tiñan que reclamar o acontecido, os seus dereitos, as compensacións por ser víctimas, pois foron precisamente esas as que, de alguma maneira, pois foron tan xenerosas que obviaron todo, pero obviaron a conta da impunidade dos demais, e a que le quedase todo esquecido nun país que somos exemplo no mundo do que non se debe ser. Claro, eso... Faime gracia que dice democracia postiza, non? Porque sí, a verdade é, sí. A verdade é así, porque as cousas que están a pasar, porque o que falábamos antes, por exemplo, do medio de transporte, do que está a pasar agora, por exemplo, neste centro de persoas maiores, pois iso creo que eso xa tiña que caer de caixón, porque eu vexo que en moitos dos sitios, agora aí, por exemplo, eu que son da provincia de Lugo, agora danse conta de que están alargando os medios de transporte urbano. Pois, agora, por exemplo, pois hai unha proposta para elevados a 30 kilómetros alrededor da provincia de Lugo, porque a xente cada vez é máis maior, cada vez vai máis ao médico, cada vez vai máis persoas que necesitan esos medios de transporte, non teñen un fillo o neto para elevarlos el día sempre. Sí. Claro, eso do transporte que era un tema que falamos antes, e agora, como decía Rafael, estaba falando sobre supoño que era o tema de poñer esa campaña de poñer placas nos monumentos da memoria histórica, non? Sí, ou de rehabilitar a memoria da Corporación da República, que foran esquecidos por todo por exemplo, mundo. Non? Entonces, pois sí, claro. Sí, sí. E un tema que quedou aí, non sei como quedou, porque estaba no Tribunal Supremo, era o tema do IBI. O tema do IBI quedou mal. O Tribunal Supremo decantouse por decir que a Iglesia que era un ONG sin ánimo de lucro, e sobre esa base, pois, hasta se obviou o tema do concordato que a Iglesia, non? Pero eso claro. Me acordarei dun argumento que fixo o propio fiscal xeral do Estado, cando dixo que pudéramos ter razón, pois o problema está en que son cuestións de hermenéutica teleolóxica. Amigo, que a frase esa. A hermenéutica teleolóxica, é dicir, que nos dicía que non é só a lei, sino que hai que saber interpretar a lei. Claro, según parece que non sabe interpretar el. Entonces, claro. O seu xeito, vamos. Claro, así funciona, non? Sí, claro. Que falamos pero, de todas formas, a lógica é tremenda, non? O sea que todos temos que tributar por todo o que consumimos, por todo o que facemos, non? Excepto, pois, unha entidade que si pode pagarla, si debe, pois, que debe facer, non? O sea, eu creo que a posición é esa, non? Entonces tú argumentabas moi ben, non ibas con ideas antirreligiosas, ni moito menos, senón por pura justicia, non? Por justicia social, é dicir, non, que non é normal é que haxa unha serie de persoas, neste caso, pois, baixo o paraugas de unha cousa que se chama Igrexa, que por ese mesmo motivo, pois, nin tributan, nin fan productivas as súas propiedades, nin son útiles para a sociedade. Entón, pois, de que estamos a falar? Non, é máis que se reciben donacións, pois, no momento que reciban, pois, o donante previo tiña que pagar tributos, eles xa non teñen que pagar licencia por sacar obras. É dicir, é todo un desmadre de tal calibre que dice, pero vamos a ver, claro. ¿Estamos nunha sociedade democrática ou estamos nunha sociedade con dúas castas? Non, que está tan de moda a palabra, as castas dos que non pagan e as castas dos que tributamos. Claro. Más ben son os que pagamos cos que non pagan. Claro, por eso mismo. Eso me refiro. Que isto para mí non ten nome. Por eso digo que agora, gracias a Deus, entrou algo de... Espero que haya entrado un pouquiño de airiño fresco. Sí, sí. No, eu creo que por o moiro está entrando aire fresco, que non frío como está pasando aquí en Lugo. Pero, o que iba a decir, por exemplo, das ideas que ese aire fresco que ven acompañando o devenir político, por exemplo, de Rafael, está outro tema de conversación. Pois estaban discutindo acaloradamente sobre o tema dos herbicidas na cuneta e daban toda a razón á noticia que viña no periódico. E esa idea sabe de onde viña, Armando? Sí, que sei eu. De algún listo. Sí, de Rafael, no, que foi o que propuxo a idea de evitar meter herbicidas nas cunetas. É ou non é, Rafael? Sí, pero bueno, pero que... Hombre, eu supoño que eso cae de caixón. Sí, bueno, pero alguna persoa das que está aquí a frente desa administración provincial, pues non lle parece moi ben. Prefiren aforrar a costa do medio ambiente. Pero aparte de eso, si falamos, por exemplo, aí das cunetas que na carretera aí en Galicia, non é que iso, vamos, é que é outra cousa, pero aí nas estradas, aí, son cunetas o que hai. Se mete herbicida e esa auga vai a parar o seu prado, e as vacas van a pacer, supoño que collerán algunha enfermedade ou morrerán, ou as ovellas ou as cabras ou os cabalos ou que tía pacendo aí nese prado. Bueno, non sei hasta que extremo chegaría, porque todo é cuestión de grado, non? Sí. Desde logo falamos dun tóxico, non sei a concentración. Pero a parte de é tóxico. Claro, claro que é tóxico, non é nin siquiera, é un, digamos que é un herbicida xenérico, nin siquiera é psicolóxico. Son. Entonces, cales son as consecuencias, pois? Non o sei, e moitas veces ao mellor non son a curto prazo, non? En calquera caso, hai outros medios, e son uns medios moito máis axeitados que a eses, por exemplo. Eu sei que o propio persoal da propia deputación non está nin a favor de ese uso, pero alguén máis arriba decide. Bueno, porque claro, iso é máis fácil, iso é máis sinxelo, porque así, voto en herbicida, a erva non medra, nin, nin outras malezas como poden ser silvos ou toxos, e entón, pois iso non medra, e aforran de mandar a limpiar. Claro, claro, tal cual. Bueno, pues, todo ten o seu rabo. Eu agora estaba acordando, xa que estaba falando da erva, das vacas, pois pues, eu recordo unha das... que non constituiu anécdota, porque foi, digamos, un impulso económico, unha gran idea que tuvo, supoño que veo da Moiro, e aí é onde se generan estas ideas. Por exemplo, como recaudar o tema da caca da vaca. Ah, bueno, sí. No, é que se fixe preso que tamén en Lobios foi un éxito enorme pa un impulso económico pro club de fútbol, pro equipo aquí. Sí, fixose en moitos sitios de España, sí. A verdad que sí, a partir de aquí fixose en moitos sitios de España. Sí, sí, señor. Señor, bueno, eu creo que Armando, con consecuencia a maior parte dos oyentes igual non ten a idea exacta do que pasou, non? Foi que había unha necesidade de inyectar economicamente ao club, non? Sí, sí, sí, por problemas económicos, e o ayuntamiento non pode facerse cargo de todas estas cousas, e deus unhas rifas donde se sorteaba, non sei se era un coche, verdad? Sí, sí, o primeiro premio era ese, sí. O primeiro premio. Entonces, a forma de conceder o premio necesitaba unha tecnoloxía moi especial, ¿verdad? Era o propio campo de fútbol o que iba a decidir, e unha vaca quen iba a decidir a quen lle tocou o premio. Bueno, ¿verdad? Un sistema de posicionamento por GPS, claro. Claro. Eu vino a facer en Lobio, estaban aí con os aparatos, non sei que tipo, se era topógrafo, algo así, que sí, estaban facendo as medicións, cuadriculando o campo, facendo con os aparatos aí instalados, e aí decidiran eles que foi a que lle tocou. Cando a vaca se lle acordou facer as necesidades, pois pues, entonces aí... Pero desde logo é singular, non? A idea, ademais, por contractivo, porque se pasou 20 horas esperando a que defecar a vaca, sabes? Claro. No sí, campo, a partido sin nada. Esa. É sensacional, non? O sea, pues todo son aportacións, quer dicir que cuando algo funciona, funcionan todos os aspectos, todas as facetas, todos o abanico de posibilidades ponse en marcha en todos os sentidos. E así, cuando podemos pronosticar con facilidade de que Rafael é un dos candidatos, na miña forma de ver, a ser un dos dirigentes deste país. Sí. Bueno, non tanto, ni moito menos, pero bueno, por lo menos intentamos facer as cousas o mellor posible con credibilidade. Pero o mellor consigo, o mellor posible é moito que está facendo, ¿eh? Hombre, o sea que para moitos o mellor posible non chega tanto, isto seguro que che confeso, sí. Espero que desta vez pois vaya ese medio, esos medios de transporte que cheguen pois aí ao concello, polo menos unha vez o día, unha pola mañá e outra pola tarde, digo eu, que sería o máis normal. Sí, bueno, a frecuencia era un pouco maior, pero sí. O que pasa é que, mirad, unha cousa, están reclamando desde fai un tempo, vou ter que deixarvos, senón máis parecido. Bueno, pois... Porque pues, senón vou ter problemas. Pues, no, creo pues... que o máis esencial o contamos, simplemente era para facer constatar que unha satisfacción que en algúns pobles, pois, siga a... Den entregue as chaves do mando o bastón, non? De mando nas mans adecuadas para que todo vai adiante. Enhorabuena, e enhorabuena por os veciños que se operan e decir adecuadamente. Pois, bueno, eu desde aquí, moitos parabéns, en fin, a seguir loitando. Moitísimas gracias. Ben, Rafael, pois un abrazo moi forte. Aperta, todo bien. Bueno, pues seguimos, seguimos tú y yo. Mira, ¿qué iba a decir? Pues esos medios de transporte, que ahora se están dando cuenta que muchos de tus sitios pues, estánse alongando un pouquiño máis, non dentro dunha cidade, porque dentro da cidade xa sabemos o que hai, e move para arriba e para baixo. Eu creo que os medios de transporte son en todos os aspectos, non, son unhas vías de comunicación que sean adecuadas, convenientes en cada o progreso desa zona é imposible, e hai que en Galicia moitos pueblos están limitados precisamente por eso, non? Xa non digo por as necesidades inmediatas, que o que poda chegar unha ambulancia que a rapidez suficiente ou que poda facer un servicio de calidad de vida aos veciños. Claro. Que ademais, como unha ferramenta de progreso, entendes? Tú non podes montar ningún aspecto industrial se non tens unhas comunicacións que te leven que te den a oportunidade de polo en competencia adecuada no mercado, non? Claro. Todo isto está falando. E ele fala desde o Moiro, pero realmente estamos facendo, cada un está pensando no seu sitio e unha extrapolación a toda Galicia. Esta Galicia sí. Estamos bastante mal en toda esta vía de transporte para poder, digamos, invitar o inversor o empresario, non, que veña aquí e que faga a inversión, que faga a aportación aquí, non, que non se poña en marcha a todas estas zonas locales, porque estamos condenados da forma que nos están abandonando a que isto se esmoreza, se perda, a población vai disminuindo permanentemente. Mira, Moeiro, cuando entrou no 2011, pues tendría 2.700 habitantes, ahora podrá tener 2.200. É que cando falamos, por exemplo, de que isto se deshabita, que foi o que eu tiño pasado en moitas conversas, tú, no medio que te moves tú aí, e no medio que me podo mover eu ali, cando vou, pois, ao meu recuncho, como suelo dicir. Pois, digo, pero como non se vai a esmorecer isto? Digo, que pensades, que en Barcelona os que traballan, dizai, os que van traballar a 60 e a 70 kilómetros de distancia. Pero teñen os medios de transporte. E aquí xa non pedimos os mesmos transportes que en Barcelona ou que na Coruña ou que na cidade de Ourense. Pedimos, como mínimo, pois, unha cuarta parte. Sí, sí, algo que nos dé un tipo de vida digno e que non obligue a desfacer os pueblos, non? Exactamente. Porque, por exemplo, tú aí onde estás aí, a Ourense, que distancia hai máis ou menos? Pois 65 kilómetros, non? Bueno, pois 65 kilómetros, pois eso dixéramos, se houvera un medio de transporte, dixéramos, pois non sei, vamos dicir, vou dicir isto, por exemplo, pola mañá dous un día e outro de volta, pola tarde outro día de volta. Pois, se ti vas facer alguna cousinha, pois, a capital, porque tiñas que ir ali, pois, coño, xa teis un medio de transporte que te pode, pois, xa ti calcula, xa te... Aquí depende se, evidentemente, vivir nun polo destos, nunha aldea, porque temos que diferenciar como é a nosa situación real en Galicia. Nos dividímonos de unha forma diferente, quizás, a mentalidades que non son galegos que non entenderían. As poblacións aquí son núcleos moi pequenos, non, que son o que dixamos, pueblos ou lugares, que se cuadra está a 2 kilómetros do siguiente pueblo, e que se cuadra non ten máis que 15 veciños habitando, non? Están divididos a cada parroquia, que constituye un grupo de 5 ou 6 lugares destos, non? Pues están todos separados por kilómetros, que se cuadra leva un tempo máis largo en ir aí que hasta o municipio, non? Que está a unha distancia. E isto separado, nós temos 146 kilómetros cuadrados de superficie que vivimos aquí, e iso está habitado en núcleos, por aí 72 núcleos. Bueno. E desde un núcleo hasta o ayuntamiento, se cuadra tarda horas, non? Claro. E incluso facendo un coche, porque as carreteras non son as adecuadas, son carreteras de montaña, e moi mal. Entonces todo isto había que paliarlo de unha forma, porque estamos facendo morrer todos os pueblos, porque, claro, volvense inhabitables. Sí, e despois, os servicios médicos, os servicios sociales que debían ter, non son os suficientes, porque se mide desde o punto de vista da población, ou se tú queres dos votos, para ser máis na mentalidade de que decide. Entonces, como hai poucos votos, pues non é rentable establecer aí. Entonces, cada médico que se ponga enfermo, amortiza ese médico. Xa se lle vai quitando, as guardias médicas van a ser desplazando hacia núcleos moito máis importantes, e aquí, cando chegues, pois xa vas morto. Exactamente. ¿No? Sí, ¿no? Por eso non me extraña que cada vez, como eu oíño contar a unha señora, que, claro, estaba na aldea, pero levaron a pobre muller, levaron a para a capital, xa cando tiña certa idade, e dice, nada, eu estaba ali cas miñas pitiñas con aqueles dous ou tres viciños que tiña ali, encantada da vida. Viñeron para, trouxeronme para aquí a meterme nese caixón, e eu nese caixón non dou vivido. Dice, claro. Se eu morrer a trozos. Claro, e despois está o tema tamén, xa que falaxe da residencia de ancianos. Sí. Por exemplo, cando fala de morir en residencia de ancianos, estamos falando de que ten xa unha calidade de vida para onde meter os vellos e pero, por exemplo, ayuntamientos que se consideran importantes e grandes, como pode ser este de Lobios, non? Que, sí, que te proveen superficie moito máis, pois non ten un geriátrico, non ten unha residencia de ancianos. O sea, é lamentable que estas cosas pasen, non? E que abandonen, cuanto máis apartados, menos casos se lle fai, non? Exactamente. Entón, había que reivindicar isto, a bifancia falta moitos Rafaeles Rodríguez Vilariño, non? Exactamente. Desde Cariz, que son personas tenaces, non? Preparadas para saber levar os temas ao organismo adecuado, darlle un puñetazo na mesa, non? Que non para, que se enfrenta unha diputación, sí, de enfrentase ao clero, enfrentase ao presidente do país. Claro. Pero, entonces é a forma de ir resolvendo cousas. Se facía falta moito así. Galicia carece moito destas personas, e o que ten moito son personas alcaldes dóciles, sí, porque son do mesmo color co que está gobernando na Xunta ou que está gobernando en Madrid, claro. Entonces non poden causar malestar. Entonces se hai que quitarle algo, quitamos xa estos, porque non se nos van a queixar, porque senón non pon nas próximas eleccións na lista. Entendes? Entonces claro, estamos vendo que incluso sufren moito máis os concellos que son dun color político diferente ao que está gobernando, os que son dun color diferente, porque se os oponse e enfrentanse. E os outros, o que farían é calar, guardar a espalda entonces é moito máis fácil tomar decisións malas contra os sitios donde gobernan eles mismos, non? Claro. Por eso digo que estos días que tu veches ti aquí, e houve a festa aquí en Cornellá, pois eu estuve falando con un paisano de lá, non? Claro, cando falas, pois falar do máis próximo do dali, non? Pois, falando con ele, cando foron as eleccións, dice, mira, se viras como había hasta en certos sitios ambulancias, pois había que levar algún, dice, sin embargo, cando hai un accidente que o loubo, que falamos dun accidente que houbo, dice, tardouse, dice, menos mal que chegou antes a Garda Civil que chegou a ambulancia, porque a ambulancia tiña que vir, non sei desde onde. Digo, pero se está parada, digo, se hai ambulancias, se hai en tal sitio paradas. Claro. No, porque estos protocolos son como son, está todo organizado, pois baixo mínimo sempre, non? Sí, sempre baixo mínimos. Sí, e as zonas rurales son as máis dramáticas, porque, por exemplo, aquí en Lobios temos unha ambulancia, correcto, unha ambulancia que, ademais, eu son corresponsable de que este aí, porque me tocou na época que estaba ali, hubo accidentes e tal, porque ao final hubo a posibilidad de meter esta ambulancia, pero claro, está facendo un servicio e encontras claro, en Orense. En claro, Orense aquí non se pon, necesita un ahorro, se vai a un pueblo máis arriba, pois pues necesita moito máis tempo. Claro. E nos quedamos en ambulancia. É difícil recurso, porque hai poucas, están todas en funcionamiento. Por eso, comprendes? É que, como ben acabas de dicir tú, baixo mínimo sempre baixo mínimo. Claro. Cando chegan ahora, que ahora vai vir, que agora é cando ven o tempo, dos incendios, e hai que estar preparados. Por iso digo, hai que estar preparados. Vale máis non usalos que ter que usalos, porque se os tens que usar malamente. Pero se non os usas, moi ben, pero hai que estar preparados. Dicía, claro, non, é que vamos a poñer en tal punto, sabes, cando ardeu aquilo nas Rías Baixas, que ardeu, bueno, por encima de Padrón, ardeu en Viñas, ardeu de todo eso, e o Monte Pindo, todo eso, pois... Dicía, non, agora vamos a poñer... Digo, nada, non pon nada. Todo palabras. Sí, yo, o tema de incendios é outra situación de alarma que temos aquí en Galicia, non? Porque nestas zonas de aldea, estamos falando na Galicia interior, non sei se outros pueblos, de outras personas, é diferente, pero neste de aquí, podo falar nun amplio abanico de moitos centros de quilómetros cuadrados, se pode dicir que se mantén esta constancia. Hai un abandono bastante considerable por parte do dos rozas, de fazer os traballos de manter un pouco os montes. Os traballos de limpeza que se deben facer. Claro. A ganadería abandonouse, non hai as reses que esas que por lo menos no monte iban regularizando esa vegetación e tal. Entonces a maleza empezará a andar. Os pueblos empezan a ter menos población, moi embellecida, non se limpia xa isto, a maleza está entrando xa polos pueblos adentro, eh? Sí, sí, sí. Entre estos pueblos de montaña, pues están todos... Como veña un incendio, fíjate, en este momento que fai un rato estaba chovendo, pues todo eso que fai é que mañá ven un día de calor, todo reventa a vegetación que xa está pues, arrasando todo, pues moito máis, a maleza esa crece dunha forma descontrolada. Exactamente. Unha cerilla pode ser un caos incontrolable, ¿sabes? Sí, sí, sí. Por eso digo, e despois tamén hai unha cousa, que se botan animales, por exemplo, que debían deixarles ou ofrecer o organismo que fora. Claro. Que ofrecer, pois, non sei, que deixaran poñer cabalos, que deixaran poñer cabras, ovellas, todo isto no monte. Porque iso a larga, pois tamén son cartos que se poden, todo controlado, todo controlado. Claro, claro, pero... Que son cartos pero... que a larga, pois, se recollerá algo, digo eu. Claro, pero ten en conta que en cada zona ten unhas características e unhas circunstancias diferentes. Por exemplo, desta terra, nos trouxeranos o parque natural como un gran elemento, e así o debía ser, non? De impulso hacia o pueblo, que viña como consecuencia a un desarrollo moito máis importante da población, como estaban utilizando o monte a través dunha situación financiada. Bueno, sí, pues sí. Ocupan o parque, nombras o parque natural, os veciños propietarios do monte por as leis galegas, germánicas, esas non, que fan sí. Propietarios como de, propietarios de veciños montes de mancomún, montes de propiedade dos veciños, pois os veciños pois observaban isto e non se daban de conta que estaban facendo unha expropiación forzosa dos montes para a naturaleza, que iban a restringir cunha serie de leis. Por lo tanto, cando dices meter cabalos no monte ou meter vacas no monte, cuidado, hai que ver as leis que hai se te restringen ou non te restringen eso, porque tú xa non eres propietario do monte. En cambio, non te pagan nada, como te dice a Constitución que hai que facer, cando te expropian algo, tenen que indemnizarte, tenen que demostrar que é de utilidade pública, además de indemnizarte, pero veciños non foron indemnizados de nada, só ponen iso, que os veciños do lado, que non ten nombramento de parque natural, ponen os buiños eólicos esos para producir electricidade, que lle dan unha rentabilidade, e aquí non se pode pôr porque, claro, son elementos que medio ambiente non os permite as normas do parque. Claro. Se te de conta. En cambio, como contraprestación, sabes cuánto reciben? Cero. Claro. O sea, todo por aí... todos os nombramientos habidos por haber, non, de tanto españoles como europeos medioambientales, me refiro, como europeos, sí. Como ahora último que é reserva da biosfera na UNESCO, xa mundial, non? Sí. Pois iso tiña que te dar algo, facer que o home tamén fora, por exemplo, un dos elementos do medio natural. Entonces claro. O hombre excluíse como medio natural, expulsase. Entonces o que queden é facerlle máis calidad de vida aos animales da serra, non? Esa está. Pois moi ben. Sí, Armando, xa sabes que... Sí. Bueno, teríamos o programa entero e non teríamos acabado. Non, isto podía ir con as trichas, vai unha detrás da... Sí, desde logo. Pois ben, Xosé. Pois encantado de estar aí por Cataluña, aunque sea virtualmente. Moi, exactamente. Pero... Pois nosotros... Iso que fai tres días que chegamos, Bueno, pois... Perfecto. Pois, bueno, quixo vai dicir que aguantes o frío, coiden cuidadiño, que ao mellor mañá xa che ven calor outra vez. Sí, o frío no bravo aguantase bastante ben. Sí. Por supuesto. Vale, moi ben. Pois un saúdo a todos e un abrazo, Armando. Un abrazo, Xosé. Ben, hasta logo. Hasta logo, diño. Bueno, pois vamos a escoitar unha peza, un disco que nos acaba de chegar, tá calentinho, ainda todo tocando... hasta Marc lle foi mal para sacarlo do encaixe que traía, pero se ve que foi empaquetado cunha máquina. Pois vamos a escoitar unha peza de David Salvado, do seu CD que se titula Lobos, e vamos a escoitar a primeira peza, que é Gargamala. Así que vamos con Gargamala. Thank you. cantar e bailar ben. La frontera, la, la, la.